Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 stycznia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie przedstawicieli rządu z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie weta nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Donald Trump nie weźmie udziału w inauguracji Joe Bidena. Od dziś koniec z papierowymi skierowaniami do lekarza. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że przedstawiciele rządu spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą, aby przedyskutować weto ustawy o działach administracji rządowej. Nowelizacja była konsekwencją ubiegłorocznej rekonstrukcji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Piotr Miller podkreślił, że współpraca między rządem a prezydentem jest pomyślna. Oczywiście ta współpraca będzie kontynuowana i ona jest codzienną współpracą. Oczywiście są różnice pomiędzy rządem i panem prezydentem, one się zdarzają, ale jesteśmy przedstawicielami tego samego nurtu ideowego, w związku z tym nie ma żadnych większych problemów, żeby ze sobą współpracować. Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę ze strony pana prezydenta, konstruktywne uwagi do ustawy działowej również, czyli tej, którą pan prezydent zawetował. O wecie ustawy poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta i jak podano, Andrzej Duda ma wątpliwości w sprawie niektórych rozwiązań, zwłaszcza tego, czy leśnictwo powinno być podporządkowane resortowi rolnictwa, a nie Ministerstwu Środowiska. Donald Trump poinformował, że nie wybiera się na inaugurację swojego następcy Joe Bidena. Wcześniej w mediach społecznościowych ustępujący prezydent dał do zrozumienia, że kończy walkę o pozostanie na stanowisku i skoncentruje się na przekazaniu władzy nowej administracji. W nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze Donald Trump powiedział, że wykorzystał wszystkie drogi prawne podważenia wyniku wyborów. Przekonywał, że jedynym jego celem było zapewnienie uczciwości głosowania. Kończący kadencję amerykański prezydent potępił też przedwczorajszy atak tłumu na Kapitol i wezwał do surowego ukarania osób, które wtargnęły do budynku kongresu. Coraz poważniejsza sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii. Burmistrz Londynu Sadiq Khan ogłosił stan alarmowy. Stolica Zjednoczonego Królestwa jest bowiem teraz największym ogniskiem pandemii. Najnowsze informacje ma Adam Dąbrowski. Ponad 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Liczba pacjentów w szpitalach o 1/3 większa niż w kwietniu podczas pierwszego szczytu epidemii. Tylko w ciągu ostatnich dni niemal 500 zgonów. Te statystyki sprawiły, że Sadiq Khan zwrócił się do rządu o pomoc finansową, o zamknięcie kościołów, synagog czy meczetów i zalecenie, by ludzie nosili maseczki również na zewnątrz, na przykład w kolejce do supermarketów. Burmistrz ostrzega, jeżeli nie uda się znacząco spowolnić wirusa, w ciągu kilku tygodni w szpitalach stolicy zabraknie miejsc. Poprzednio Londyn ogłosił stan kryzysowy, gdy płonął wieżowiec Grenfell Tower oraz gdy islamscy terroryści dokonali ataków w Westminster i na London Bridge. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Uwaga, pacjenci, od dziś skierowania na konsultację medyczną lub badanie są wystawiane tylko w formie elektronicznej. Wydruk w formie papierowej można uzyskać, ale tylko na własną prośbę lub w przypadku braku numeru PESEL. Barbara Góra. Dyrektor Centrum E-Zdrowia Agnieszka Kister podkreśliła, że e-skierowanie będzie funkcjonowało podobnie jak e-recepta. Wygląda to tak, że lekarz, kiedy wystawia nam skierowanie, normalnie wręcza nam papierowy dokument. W tym przypadku po prostu otrzymujemy tylko SMS-a z 4-cyfrowym kodem, czyli bardzo podobnie jak w przypadku recepty. I na tej podstawie możemy, podając ten kod i swój numer PESEL, zapisać się w placówce na usługę zdrowotną, którego dotyczy skierowanie. Dyrektor Agnieszka Kister zaznaczyła, że e-skierowanie to duże ułatwienie dla pacjentów. To, co jest ewidentnie atutem skierowania elektronicznego, to to, że możemy się zapisać na przykład przez telefon. Nie ma potrzeby dostarczania oryginału skierowania. E-skierowanie można uzyskać zdalnie, podobnie jak e-receptę, bez udawania się do placówki medycznej. Barbara Góra, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o nowych technologiach, które mają pomóc w walce z nieodpowiedzialnymi zachowaniami. Gmina Wadowice Góry na Podkarpaciu kupiła dwie fotopułapki, które będą rejestrować osoby śmiecące na przykład w lasach, mówi wójt Michał Deptuła. Zamontowaliśmy tego typu urządzenia w przestrzeni publicznej naszej gminy, w miejscach, w których regularnie dochodziło do zaśmieceń, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić. W okresie międzyświątecznym z jednej z naszych gminnych posesji zebraliśmy 4,5 tony śmieci, odpadów przeróżnych i po prostu dalej takiego stanu rzeczy nie mogliśmy tolerować. Dlatego lokalizacje fotopułapek będą też co jakiś czas zmieniane. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, do tego miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Uwaga, kierowcy, rano lokalnie mogą pojawić się mgły.

po 18. Piątek jest, proszę Państwa, a zatem pomysłów, mam nadzieję, mnóstwo w Państwa głowach się mnoży. Może by gdzieś wyjechać, udać się w jakąś podróż, coś zrobić takiego, co ożyje wokół nas. Do Krakowa bardzo proszę, tylko że tam ulubieniec turystów spod samego Wawelu przestał ziać ogniem. Mowa oczywiście o smoku, bo o tej porze roku płomienie powinny się pojawiać średnio, co 4-5 minut. Sprawa, choć może nie dla wszystkich, jest poważna, bo jak wiadomo, niepokój dzieci to nie przelewki. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Magdalena z Bylut Wiśniewska. Jeszcze niedawno temu było tak. A dziś cisza. Smok oczywiście jak stał, tak stoi, ale nie straszy już ogniem. Turyści są zdezorientowani. Czekamy, ale nie wiemy, czy dalej zionie. Czy coś się nie popsuło? Chciałabyś, żeby smok ział? I na to tutaj czekacie? A z jak daleko Państwo przyjechaliście? Teraz z Nowego Sącza. No jesteśmy z Krakowa, gości mamy z Bielska Białej, dlatego przyszliśmy tutaj dzisiaj. Pani czeka i czeka, a smok nie zionie. Tak, nie ma. Więcej 10 minut czekam, a nie ma. Nadzór nad atrakcją sprawuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zapytałam więc Michała Pyclika, rzecznika tej jednostki, co się stało. Smok jest zajęty remontem swojego domu i dlatego zapomina od czasu do czasu zazionąć. A kłopoty smoka zaczęły się już w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Ale konkretnie, jaki jest powód awarii? Remont powoduje, że od czasu do czasu do smoka, czy bardziej do szafy, która steruje smokiem, jest ukryta za skałami, nie dociera prąd. I w momencie, kiedy nie ma prądu, cały system gazowy nie działa i smok nie zionie. Nasz opiekun smoka jest tutaj w kontakcie z zamkiem na Wawelu i myślę, że wspólnie ustalimy, co się takiego dzieje w Smoczej Jamie, że ten prąd do smoka nie dochodzi i wtedy biedak nim może zazionąć. Jak naprawdę wyglądają rozmowy, to trudno stwierdzić. Rzeczniczka Zamku Królewskiego Urszula Wolak-Dudek. Wawel ze wspomnianą sprawą nie ma nic wspólnego. Zresztą jak głoszą legendy, wiedzą o tym Państwo doskonale, smoka załatwiliśmy już dawno temu i teraz już nie musimy. Być może problem tkwi w zupełnie innym miejscu. W ostatnim okresie swego żywota smoki żywiły się dziewicami, a teraz o to w Krakowie, nie wiem czy pani o tym wie, bardzo ciężko. Dochodzi do komplikacji. Nie wiem czy jeżeli chodzi o dostarczenie dziewic smokowi, na jakiś lat będzie mógł wiele działać, ale sam Wawel, na terenie którego jest katedra i siły nadprzyrodzone, no może chyba jakoś spowodować dostawy. Przekonuje Leszek Mazan, krakauerolog. A skoro sprawa się komplikuje, to może smok powinien pójść z duchem czasu i zmienić swoje nawyki żywieniowe. Prąd do smoka nie dochodzi. Może Państwo, słuchacze Trójki, mają jakiś pomysł na to, co tu zrobić z tym smokiem. 2 2 7 3 albo wiadomość na numer 71335. Mamy jeszcze niespełna godzinę, by rozwiązać tę trudną, przyznają Państwo, zagadkę. A smok bez ognia, to jaki to smok? A Kraków bez smoka, to też nie Kraków. Zapowiadano duszny wyż, tymczasem od 15 dni nie można było pozbyć się uczucia szalu. Zataczałem się we mgle, najpierw byłaś obok mnie, albo nie było cię wcale. Zrozumiesz, nie będę umiał zmusić się do życia. Wybacz, jeśli nie będę umiał powstrzymać się od picia. Musi minąć kilka dni, zanim zduszę w sobie wstyd, zanim nabiorę nowych sil. Nie wiem, w którą stronę, nie wiem, dokąd mogę dotrzeć. Uwalniam swoją wolę, zaczynam nową drogę w miejscach, których nie ogarniemy.

Państwo razem z nami na tropie powodów, dla których krakowski smok nie zieje ogniem. Bardzo dziękujemy za taki odzew. 2, 2, 7, 3 i dalej węszymy, sprawdzamy, szukamy, dlaczego tego prądu nie ma tam, gdzie powinien być. Państwo idą nam z pomocą. Proszę bardzo, oto propozycje. Chciałbym założyć piorunochron. Dzisiaj była audycja dla dzieci o elektryfikacji i taki piorunochron może pobudził ten płomień. Dlaczego smok nie zieje ogniem? No prosta sprawa, widocznie rachunek ma nieopłacony za gaz. O, to może być jeden z tych powodów, dla którego nie widzimy ognia, podziwiając smoka. No dobrze, szukamy dalej. 2, 2, 7, 3 może mają Państwo jeszcze jakiś pomysł, jak przywrócić ten najbardziej rozpoznawalny znak temu krakowskiemu smokowi. Szybko, bo po 17 będziemy sporo jeździli po naszym kraju. Takie są podobno przecieki, więc jeśli mają Państwo jakiś pomysł, to 2, 2 i 7, 3 czekamy na propozycję, a my teraz na chwilę razem ze smokiem przygasimy odrobinę światła. Marek dwoi się i troi z Państwa telefonami. Podobno dzwonił Lejkonik. Co się dzieje w sprawie krakowskiego smoka? I dobrze, dwie dwójki, siedem trójek, tymczasem trochę o innym temacie, proszę Państwa, ale także taki, który wymaga rozwiązania w całej Polsce, a może szczególnie na Górnym Śląsku, jest ciągle wiele terenów poprzemysłowych. I tak wiele samorządów zastanawia się, w jaki sposób je dobrze zaadministrować, zagospodarować, co z nimi zrobić. No nie są one najpiękniejsze, są zaniedbane, nawet niebezpieczne, co niektóre, jak na przykład teren po byłych wyrobiskach cegielnianych w Zabrzu, Grzybowicach. To często także miejsca, gdzie nie da się wybudować na przykład bloków, bo pod ziemią są albo nieczynne kopalnie, albo jakieś zapadliska na przykład. Co można w takich miejscach urządzić dla mieszkańców? Na to pytanie szukają odpowiedzi samorządowcy. I na to pytanie odpowiedzi także szukała właśnie na przykładzie Zabrza Joanna Opas. Projekt Geoparku w Grzybowicach to kolejna próba oddania mieszkańcom miasta zdegradowanych terenów. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. W Zabrzu mamy wiele takich zdegradowanych terenów. Tak właśnie jest z przestrzenią po Gliniankach w Grzybowicach. Tam znów chcemy oddać mieszkańcom Zabrza piękną przestrzeń, przestrzeń, którą chcemy uzbroić i w ścieżki edukacyjne, i spacerowe, i rowerowe. Chciałam popytać, jak w Zabrzu z parkami jest? Jest wystarczająco, mi się wydaje. Bo jest i Duwiela, i na Gujdo, dużo jest. A przydałby się kolejny? No jeżeli by coś zrobili porządnego, to tak. W Grzybowicach ma powstać. To jest tam za Zachiętym, wiem, tam by było fajnie. Mam działkę, to tam po parkach nie chodzę. No jest parę parków, ale by się sprzedał jeszcze jakiś park dodatkowo, żeby jakieś nowe miejsce było do chodzenia. No na pewno, zawsze im więcej parków, tym lepiej, prawda? Jest to zieleń, jest to miejsce rekreacji, to na pewno. Temat jest o tyle ciekawy, że dotyczy rekultywacji, przywracania środowisku i wszystkim ludziom terenów zdegradowanych. Marek Morawski, prezes firmy, która wybuduje geopark. Trzeba tam zrekultywować wyrobisko po cegielniane. Są stawy do rekultywacji, wykonamy tam taką ścieżkę edukacyjną, ścieżki pieszo-rowerowe, będzie taka plaża, miejsce rekreacyjne, trzeba będzie nasadzenia dokonać. Będzie taki bardzo ciekawe miejsce dla spędzania wolnego czasu. A jakby pan widział takie miejsce? Co by tam trzeba było zrobić, żeby to był fajny teren dla mieszkańców? Wszystko idzie zrobić. Myślę, że miejsce dla zabaw, dla dzieci, a jakieś ławeczki, miejsce do grillowania, tak. Takie fajne miejsce dla relaksu, gdzie można by usiąść, odpocząć, no dużo zieleni, prawda, nie, żeby było w takim parku, ja wiem, no, na grilla, o tak. No miejsca typu te siłownie, które w tej chwili są bardzo modne. Nowa przestrzeń się oczywiście przyda. Katarzyna Dziuba, wiceprezydent Zabrza. Projekt w Grzybowicach to zupełnie nowa propozycja. To jest stworzenie z miejsca, które na dzisiaj jest zarośnięte, porośnięte dziką zielenią i nieuporządkowane, z głębokimi zapadliskami po tych stawach, po gliniankach. Powstanie piękny, użytkowy teren. Pozostało nam czekać, trzymać kciuki i wierzyć w to, że to będzie bardzo interesujące miejsce. My również mocno trzymamy kciuki. Wszystko idzie zbudować. Jeden z rozmówców naszej koleżanki powiedział, bardzo nam się podoba ta teza. Skatepark, siłownia albo park. Pomysłów Państwo mają mnóstwo. Będziemy się przyglądali tej sprawie. To był maj, pachniała Saska Kępa. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małpeczka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie zwart jednej łzy. Małpeczka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz. Idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim.

Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasy są ciężkie i proponowałbym, żeby zrobić taki automat na 2 złote, wrzuca się i wtedy tam zieje temu, kto wrzucił. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Smoka za chwilę wrócimy, a teraz pytanie, kim był i dokąd zmierzał tajemniczy obywatel Turcji, który pojawił się w Wągrowcu. Słyszeli Państwo o tej sprawie? I dlaczego na nocleg wybrał magazyn firmy meblowej? I jak mają sobie radzić obcokrajowcy, których los rzucił do Polski w czasie COVID-u? Tej niecodziennej sprawie gotów był przyjrzeć się Rafał Muniak. Zgłoszenie było, że mężczyzna rosłych rozmiarów, z którym nie można się skomunikować, spał u nich na piankach. Nieznajomy, który nocował w magazynie firmy tapicerskiej w Wągrowcu, nie sprawiał problemów. Kiedy hałas robotników rozpoczynających pracę go obudził, po prostu wstał i wyszedł, relacjonuje oficer prasowy wągrowieckiej policji Dominik Zieliński. Był wylegitymowany i był sprawdzony w systemie informacji Schengen, czy nie jest osobą poszukiwaną. Dokumenty miał. Mężczyzna nie był poszukiwany. Mężczyzna prawdopodobnie pomylił środki transportu i wieczór zastał go w Wągrowcu. Policjanci, którzy pojechali tam na miejsce, udało im się ustalić, że próbował się przemieszczyć z Bydgoszczy do Poznania. Na materacach z gąbki było pewnie miękko i ciepło, ale nie do końca legalnie. Nie złamał żadnego przepisu z kodeksu karnego i na tym czynności były zakończone. Czy jednak wędrowiec miał szansę na ciepły i wygodny nocleg? Niestety nie w czasie COVID-a i nie w hotelu. Ja na pewno bym nie ryzykowała. Generalnie praktycznie hotele są zamknięte. Przyznaje dyrektor sieci hoteli z Gniezna i Wągrowca Joanna Lipińska. W tej chwili jest możliwość oczywiście, ale tylko i wyłącznie medyków z zaświadczeniem, że tylko i wyłącznie są w trasie służbowej. Kolejarze, lotnictwo, wszystko musi być podparte jakimś dokumentem. Ja nie chcę potem mieć problemy, że ktoś tam mnie może oszukał, albo ja mogę karę mieć za to, że kogoś przyjęłam na hotel, a kontrole są praktycznie 2 razy w tygodniu. Kara dla hotelu za nieprawne przyjęcie gości to nawet do 30 tysięcy złotych i konsekwencje w postaci utraty pomocy z rządowej tarczy, więc to działa. Przeprowadziliśmy 25 kontroli, hotele, pensjonaty, motele. Mówi dyrektor sanepidu w Gnieźnie Anna Stajakowska. Wzorcowo osoby, które prowadzą te pensjonaty, hotele się zachowywały, nie było żadnych nieprawidłowości. Ale tajemniczemu obcokrajowcowi pozostała jeszcze tradycyjna polska gościnność. Czy rzeczywiście? Pytałem o to na ulicach Gniezna. Każdy by się bał. A pani? Ja bym też się bała. Jakby jeszcze nie mówił po polsku? Wszystko się porobiło niebezpieczne w tych czasach. A co by się stało, gdyby Polak w potrzebie znalazł się w Turcji? Akurat jeśli chodzi o Turcję, Tunezję, Egipt, jeżeli by zdarzyła się taka sytuacja, to akurat te kraje, one są bardzo otwarte na człowieka. Mówi Monika Twardowska z jednego z biur podróży. Na pewno udzielą pomocy, na pewno. Ta ich gościnność i otwartość będzie. Podzielą się tym, co mają. Nawet jeśli mają niewiele. A tajemniczy podróżnik z Turcji został przez wągrowiecką policję poinformowany, jak bezpiecznie pociągiem dotrzeć do celu w Poznaniu. Uff, na szczęście, że ta historia właśnie tak się skończyła, no bo to też świadczy o tej naszej polskiej gościnności. Magazyn firmy meblowej. No trudno odnaleźć lepsze miejsce na nocleg. Materace do wyboru do koloru, łóżka, sofy, jedno dwuosobowe dla kawalera i dla żonatego. Pan Turek mógł wybierać do woli. Wanna buy you a piece of Wracamy do Smoka i próbujemy rozwiązać zagadkę braku zasilania krakowskiego. Smoczyska, nie ma prądu, nie ma zabawy, to już wiedzą nawet dzieci. Słyszeliśmy to kilka minut temu, które minutami wyczekują na ten jeden raz do zdjęcia. Państwo poszli w stronę zupełnie innego zasilania. Sprawdźmy. Możliwe, że Smok przeszedł po prostu na wodór, a jak wiadomo, płomienia wodoru nie widać. Zależy, czym Smok popija po kolacji. Ja kiedyś byłem na imprezie u Jacka. Jacek nam przyniósł z lodówki taki trunek, że nam też prąd odcięło. Wodór, panowie, powiadacie. No, jak nic, wychodzi nam Smog on the water. No bo nie ma innego wyjaśnienia tej sprawy z Krakowa. Bardzo państwu dziękuję za telefony. 2-2 i 7 trójek. Uważam tę sprawę za rozwiązaną dzisiejszego popołudnia. Deep Purple już teraz w trójce. Rozgrzaliśmy głowę pomysłami w sprawie krakowskiego smoka, to teraz kubeł zimnej wody, by ostudzić pomysły nierozważnych, proszę państwa. Spragnieni śniegu, lodu, ślizgawek, często licząc na szczęście albo niestety w ogóle bezmyślnie wchodzimy na zamarznięte jeziora i stawy. Najgłośniejszy chyba przypadek miał miejsce niedawno na Morskim Oku. Jeśli państwo pamiętają, to lód zerwał się pod turystami. Oto jakie mogą być konsekwencje takiej lekkomyślności, pytał przewodnika tatrzańskiego Pawła Skawińskiego i jednego z lekarzy, nasz reporter Przemek Bolechowski. To jest walka o życie. Sylwariusz Kosiński, lekarz i ratownik TOPR. Bo osoba, która wpada do lodowatej wody, jest w stanie wytrzymać w niej około 10-15 minut, w zależności od tego, jak jest ubrana, jaka jest temperatura wody, a po 20 minutach do pół godziny dochodzi do zatrzymania krążenia. To jest ciężka hipotermia, bardzo szybka utrata ciepła i śmiertelnie niebezpieczna zabawa. Nie pamiętam dawniej takich sytuacji, żeby ktoś wchodził na tafle jezior Taczańskich, gdy nie było na niej grubej pokrywy śniegu. Z własnych doświadczeń, na szczęście ograniczonych, mogę powiedzieć, że wydostanie się z takiego przerębla jest pośród brył lodu w sytuacji, gdy po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach kończyny są praktycznie sztywne, zimna. To nie jest łatwa sprawa. Te zamarzanie jezior Taczańskich to jest najpierw tworzenie się lodu, a potem budowanie na tym pokrywy śnieżnej, która od dołu też lodowacieje. I tworzą się warstwy o różnej konsystencji i ja pamiętam tylko jeden przykry przypadek, ale to było w kwietniu, kiedy na nartach wjechałem na taflę Morskiego Oka i przemieszczałem się w kierunku schroniska i tuż przed schroniskiem lód się pode mną zapadł, byłem na nartach i po prostu osiadłem na następnej warstwie lodu. Jak pan ocenia ten incydent ostatni? Jeżeli wszędzie dookoła są ostrzeżenia, że lód jest cienki, że może się załamać, że nie było w tym roku tak niskich temperatur, które tworzyłyby odpowiedniej grubości pokrywę lodową, to traktuję osobiście jako głupotę. Leczenie tych pacjentów jest bardzo trudne, bardzo kosztowne i nie zawsze niestety skuteczne. Jest to wejście bezpieczne, ale tylko wtedy, jeżeli wokół stawów jest też gruba pokrywa śnieżna, bo ona też ma swoją nośność i to po prostu w kompozycji ten lód i ten śnieg daje to bezpieczeństwo. Jeżeli to jest sam lód, no to wchodzenie na niego jest bardzo ryzykowne. Proszę Państwa, to tak ku przestrodze, byśmy za tydzień w piątek znów spotkali się w tym samym składzie, bo przypominam, mrozy nadchodzą. A wejście na zamarznięty staw grozi też mandatem wystawionym przez Tatrzański Park Narodowy, ale nie chodzi tu o karę, a o nasze własne bezpieczeństwo. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony dziś ten czas. Marek Zalewski przygotował program, zrealizowała go Anna Regulska. Karol Gnat, kłaniam się nisko, do usłyszenia jutro po 19:00, a zapraszamy do Trójki dokładnie za tydzień o tej samej porze. Po 16:00 się usłyszymy. Let's go! He walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get to two. Another one bites the dust. You